Bien Acheteko aktualitatean errepaso bat, Zeberin! Eta igan hasteko aktualitatean aipageiak Trumpek jabaki du Israelen dian Amerikar ambasadaen igitzia Tel Avivetik Jeruzalemean. Horrekin batetan Donald Trumpek Jeruzalem Israelen hibu gisa kontsideratzen du. Zentako arazoak sortzen ditu, be Jeruzalem izigarri simboliko, beita hiu erlijone monoteisten tako, eta surtut herri hau beita palestinar Israelen tako gatazkaen oinarrietan. Jeruzalemeko ekialdeko parte bat autoritate palestinarek die aldarrikatzen, nahiz eta Israelek ez dian sekulan hunartu herriaen partekatze hau, Munduko estatu habosienak kritikatu die Trumpen jabaki hau eta Hamasek edo mugimentu islamista palestinarrak intifada berri bat eta deitzen du. Intifada bat herrien altxamentu bat delaik armadaen kontrakua lehena 1987an agitu zena. Igan hastien ordin hasilia protestak eta gutienez hiu hil izan dia palestinaren herroketan. Asteuntako bigeren gai gisa, estatu batuetan egoitengia senatuak hunartu beitu Trumpek proposatzen dian lege fiskal berria. Protekzionismoa goraipatzen balin bazian be kampaina bat denboan lege bidaga liberal bat duk iganazten hor fiskalitatiai doakionez. Erreforma presentatuk izan da zerga deklarazioen simplifikatzeko edo simplifikazio bat bezala, liberal gusi bezala espean txadu haskuntzen berriz partiaztia. Lege hunekien entrepresak pakasten dutien zergak apaltuko dia ehuneko hogeila, egunko egunin ehuneko hoita amabosteko zerga badelaik, eta entrepresa hoien akziodunak e hanitxe zerga gutiago pakatu beharko die. Aldiz paurentako ez da hain aija izanen, Tax Policy Centeren abe adibidez, lege berri hunek ekarten dutien abantail fiskalen ehuneko hiuntan hoita bia, ehuneko bat aberatzenen tako dela. Nahi duran, sos dun edo sos habosien dienen tako. Ikusten duzien bezala ordin, ez da ezberdintasunen tipitzeko lege bat, salbu liberal bat bezala pentsatzen balin baduzi eta uste baduzi entrepresak sos habo, jabaztiak enplegu habo sortuko dila eta bar. Bo, ordezkaien kanbeak ez duan hau bozkatu bena gehiengua errepublikanua izanki formalitate bat baizik ez luke izan behar, salbu polemika bat sortzen polemika batek gaia inharrausten balin badu. Yemen aipatzeko adugu ebai be lehendakai ohia sentu beita edo erahilik izan beita Ali Abdallah Saleh bi hitzez zer agitzen da han. 2015an jadanik errebeldeak erorazten dutie die garaiko presidenta Abdrabo Mansur Hadi izenekua. Errebelde hoik hutistak deituk dia, siitak dia eta Iran engandik laguntuk. Arabia Saudiak ordean hesiatu du be eskien txartzia ebai eta kanpoatuik izan den presidentia ara ezari nahi zien. Bada gerla bat ordean 2015-etik hutistak eta Arabia Saudiaen artian. Ali Abdallah Saleh, Yemeneko presidente ohi bat batu da hutisten errebeldekin Arabia Saudien kontre borrokatzeko. Bena igan hastin, jabaki du hutistaekin zien alientzeen haustia, Arabia Saudiaz hulian tzeko. Arabostu gija errebeldek ehodie, egoera ordin aski komplikatuik da eta Iran eta Arabia Saudia arteko tentsuak azkartu dia. Arabia Saudia 2015an esku sartze denetik 9000 hil beno habo kontatuik dia gerla huntan, nazio batuen erakunden arabera herri hunek ezagutzen dian munduko humanitario krisi larriena du hor bizitzen. Hasteko laugerren aktualitatien tako ekialde hulianin, egoitengia Macron jun beita Katarila igan ostegunian. Hanko estatubuia edo emiraen ezagutzaen egiteko Algeriatik igan zelaik bezpean. Diote, aipatuik izan den gai nausia terrorismoaen kontrako borroka izan dela. Ha, zeskerik hanitz Macron, Katar akusatuik beita Arabia Saudien gandik adibidez talde terroristen sustengatzia. Katar eta Frantzian arteko kooperazio lan bat aipatu da terrorismoen borrogatzeko, be finantzamentia eta erradikalizazioa ebai. Bena Katarinean, jun balin badada surtut hitzarmen komertzialen izenpetzeko eta komertzialetan militarak hameka miliar euroko emaitz batentako. Habosien agerlaekin lotua badie, adibidez hameka jafalen xaltzia hitzeman behitu Katarek, bena beste sumait ekonomia edo beste arlo sumaitetan dia, hala nula SNCF-ak du hanko metroa jaiki beharko izenpetu dien hitzarmenei esker. Eta Europara, arrazi tengia iganazteko azken aktualitatea hortaz begunin. Brexita zen 6 hilabeteko negoziazioen ondotik erresuma batuak eta Europa ados jarri behitia. Hitzarmen hau gehun izanen dien harremanak dutu definitu nahi, hale puntu hanintxek blokaziak sortu dutie, hala nula finantza saila. Aldiz igan hastin, Tereza May lehen ministroak hunartu du Europa galtreiten zian fakturaen pakatzia, hotz berrogei eta berroita bost miliar euro artien pakatu beharko die herri aldeek. Beste gai bat bazen ebai, expatriatia ena, edo erresuma batuetan bizi dien beste europarentako, azkenin herritarroik egin dutien eskubidiak edo badutien eskubidiak egunkoak begiatuko dutie eta Brexitak ez duhentako kamiamenik ekarriko. Hitzarmenaen azken puntia Irlandaekin muga zen, 1922-1922 erresuma batuak sartu dielaik Europan, ipar eta hego Ibea Irlandaen arteko muga tipituik zen, nahiz eta muga bat baden. Bena Brexitaekin bi arteko zatik eta handituko da eta Tereza Mayek jakinazidu ez dela muga azkarrik izanen Irlanden artian. Bigarren negoziazio fasia ondoko hilabetetan, hasi behar duke! Ganasteko aktualitatean errepaso bat, Severin!